Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 sierpnia, minęła północ. Monika Mazurchszan, zapraszam na serwis Trójki. Były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ma być poszukiwany listem gończym. Kolejne alerty pogodowe, tym razem przed upałem. Będzie też o nowym oznakowaniu przejść dla pieszych, głównie dla tych zapatrzonych w telefon. Prokuratura wyda list gończy za byłym prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałem K. Jest on jedną z dwóch osób, którym prokurator postanowił postawić zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w agencji. Drugą osobą jest Paweł Esz. Prokuratura tłumaczy, że miejsce pobytu podejrzanych w Polsce nie jest znane, więc nie można ich zatrzymać czy przesłuchać. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych powstała na przełomie 2020 i 2021 roku. Kupowała m.in. sprzęt medyczny w czasie epidemii COVID-19. Przedszkolanka, która w jednym z prywatnych przedszkoli w Lublinie miała uderzyć niespełna 3-letnią dziewczynkę, została zawieszona w wykonywaniu obowiązków. To efekt spotkania wojewody lubelskiego z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Lublinie i Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli, mówi wojewoda Krzysztof Komorski. Przekazaliśmy naszą ocenę tej sytuacji. Absolutnie powiedziałem, że nie przyjmuję do wiadomości, że osoba, w sprawie której zachowania toczy się postępowanie w prokuraturze, będzie miała cokolwiek do czynienia z dziećmi. Przedszkolanka usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dziecka. Nie przyznała się do winy. Śledztwo jest w toku. Nie jest wykluczone, że kobiecie zostaną postawione kolejne zarzuty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem dla zachodnich regionów Polski. Tam upalnie zrobi się już około południa. W kolejnych dniach temperatura może przekroczyć 30 stopni prawie w całym kraju. Jutro miejscami termometry pokażą 34, zapowiada synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Największą wartość wynoszącą 34 stopnie Celsjusza prognozujemy na sobotę na południowym zachodzie. Dotyczy to Śląska Dolnego i Śląska Opolskiego. W nocy z soboty na niedzielę na południu i zachodzie Polski temperatura minimalna nie spadnie poniżej 20 stopni. W weekend powrócą też gwałtowne burze. Tymczasem w lasach coraz więcej grzybów. Specjalne dyżury rozpoczęły stacje sanitarno-epidemiologiczne. Specjaliści pomagają ocenić, czy to, co zebraliśmy, na pewno jest jadalne. Jak mówi Natalia Fidrych z sanepidu w Suwałkach, o tej porze w lasach zbierać można najczęściej podgrzybki, maślaki, ale również gąski czy popularne kanie. To właśnie ten ostatni grzyb jest najczęściej mylony. Jeżeli zbierzemy tego grzyba, który nie jest rozwinięty, możemy go pomylić z muchomorem sromotnikowym, który ma zamknięty ten kapelusz i nie możemy rozpoznać, który to jest grzyb. A czubajka kania ma pięknie rozwinięty kapelusz. Przyszła do nas pani, która okazało się, że po porównaniu przyniosła piestrzynicę kasztanowatą, a którą można pomylić, jak ktoś nie zna, ze smardzem stożkowatym. Ocena klasyfikatora grzybów jest bezpłatna. Jej czas to średnio 30 minut w zależności od ilości przeniesionych grzybów. Zbiory można przynosić od poniedziałku do piątku w godzinach działania urzędu. Przejścia dla pieszych w Kołobrzegu zyskują nowe dodatkowe oznakowanie. Ma ono odciągnąć uwagę pieszych od smartfonów. Smart Stop. Takie hasła wraz z przekreślonym smartfonem malowane są tuż przed przejściami dla pieszych w okolicach kołobrzeskich szkół. Michał Kujaczyński, rzecznik miejscowego magistratu, mówi, że tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego władze miasta chcą w ten sposób zwrócić uwagę młodych osób na bezpieczeństwo na drodze. Przeanalizowaliśmy sobie to, sprawdziliśmy, jak to działa w innych miastach. Pojawiły się piktogramy, które mają przypominać o tym, że nie wolno korzystać z tych urządzeń podczas przechodzenia przez przejścia dla pieszych. Czy zdaniem Kołobrzeżan takie znaki poprawią bezpieczeństwo na ulicach? Dobra decyzja, ale myśli pan, że ktoś tego będzie przestrzegał? Młodzież i starsi teraz, telefon i idzie, święte krowy, nie patrzą na nic. Dodatkowe oznakowanie pojawiło się w 18 lokalizacjach na terenie miasta. Obecnie nie ma jednak planów, by rozszerzać akcję poza okolice szkół. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc raczej bez deszczu, więcej chmur tylko na północy. W ciągu dnia na zachodzie i południowym zachodzie upalnie. W większości regionów maksymalnie będzie od 24 do 27 stopni. Trójka pod księżycem. Byłem młodym inteligentem, który musiał jakoś zarobić. Zarobić literaturą przed wojną było bardzo trudno, niemożliwe. No więc ja miałem posadę w biurze w radio, aczkolwiek to nie była posada czysto zarobkowa, dlatego że toczyła się wtedy wielka polityczna akcja oporu przeciwko faszyzacji Polski. W radio moja szefica Halina Sosnowska była przerażona tym, co się dzieje, starała się hamować jak mogła. Ona należała do specjalnej grupy w Polsce tak zwanych postępowych piłsudczyków, którzy nie godzili się z tym, co się działo wtedy. No ja byłem takim zausznikiem Sosnowskiej w pewnym sensie. Myśmy się dobrze rozumieli. To Czesław Miłosz, zapytany przez redaktorkę podstępnie o jego pracę w Polskim Radiu. Wtedy pisało się radio, J, nie I w środku. Bo przecież spotkaliśmy się z poetą, nie po raz pierwszy zresztą, by rozmawiać o jego kolejnej nowej książce. Czy był to piesek przydrożny? Może, nie pamiętam. A pracownikiem Polskiego Radia był najpierw w Wilnie, młody bardzo Miłosz, no i nieco później w Warszawie. Czesława Miłosza wspominamy w sierpniu częściej, tym razem w 20. rocznicę śmierci poety. Minęła 14. W sobotę, jutro, na scenie teatralnej Trójki audycja poetycko-dokumentalna pod tytułem Nasza piosenka o końcu świata. Byłoby miło Państwa gościć. Zapraszamy, a już dzisiaj zapraszamy niespodzianka do Sopotu i otwieramy już nasz nowy, odsierpniowy, muzyczny kącik słowa, słowa, słowa. Tak oto Michał skojarzył podpowiedziane nam przez jednego z gości Trójki pod księżycem słowo. Jakie? To jest pułapka. Nikt nie odgadnie. Sami też nie odgadliśmy. You're better off this. Maybe you're better. A może jednak odgadł ktoś, jakie to słowo klucz do naszego świata zinterpretował tym utworem muzycznym Michał. Tłumaczył mi, że to z filmu Konstantin z Keanu Reevesem o superbohaterach. Jakoś tak. No, myślę, że państwo znają ten film. Przypominam, że to nasz nowy odsierpniowy kącik. Słowa, słowa, słowa. Goście, może i państwo, zechcieliby typują po jednym słowie opowiadającym nasz świat, a Michał Żołądkowski szuka muzycznych z nimi skojarzeń. W tym wydaniu pierwszym słowem poddanym tej operacji stał się chaos. To jest podarunek od Tomka Domagały z przed tygodnia, a w tym tygodniu naszymi gośćmi są dwaj spośród trzech, tak? Trzech, Romku? Trójka. Kobieta, spośród trojga kuratorów programu, wydarzenia, o którym dzisiaj opowiemy w studiu Trójki, znawca tematu, powiem jeszcze enigmatycznie na tym etapie, Roman Pawłowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo cieszę się, że mogę z państwem dzisiaj być przez chwilkę i z tobą, Paszka. Dziękuję za zaproszenie. Ale kobiety wspomniałeś w gronie kuratorskim, to... No to może zostawmy to jeszcze na, jako tajemnicę. Wow. A na łączach, bo na balkonie w Sopocie reżyser Adam Nalepa. Halo? Adamie. Halo, dobry wieczór. Cieszę się, że mogę dołączyć do was, tak jak co roku właściwie, po raz 13. Taka jest prawda. Przedstawiam panów, na razie panów, w skrócie, gdyż cała prawda o nich zajęłaby mi połowę wydania. Proszę zajrzeć więc na stronę Trójki. Tam jest reszta prezentacji, a wydarzenie, nad którym pochylamy się tej nocy, to, panie Romanie? Sopot Nonfiction, jedyny w Polsce festiwal teatru dokumentalnego połączony z rezydencją artystyczną. W pełni nazwa brzmi Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja Artystyczna Sopot Nonfiction. I skąd się wziął ten pomysł? Teraz mogą obaj panowie w skrócie opowiedzieć. Czy Adam zacznie, czy ty? No. Roman, jesteś w studiu, to zacznij. No tak, łatwiej. Bardzo, bardzo dawno temu, za górami, za lasami, spotkało się dwóch twórców teatralnych, chociaż jeden z nich jeszcze nie był twórcą, tylko entuzjastą teatru. Drugi zaś już wziętym reżyserem z bardzo ciekawą polsko-niemiecką biografią. I dwaj ci oto panowie wpadli na pomysł, aby stworzyć w dalekim, dalekim Sopocie, z którego jeden z nich pochodził, a drugi tylko tam bywał, miejsce wyjątkowe. Miejsce, w którym twórcy i twórczynie mogą bez presji rynku teatralnego, bez czujnego oka dyrektorów i dyrektorek teatrów i bez nacisku publiczności testować swoje pomysły, ale testować swoje pomysły na spektakle o wyjątkowym charakterze, bowiem oparte na faktach, oparte na dokumentalnych historiach, na materiale zebranym przez siebie lub też zaczerpniętym z reportaży, z filmów dokumentalnych. Mieliśmy bowiem, będąc entuzjastami teatru lub jak Adam wtedy twórcami, takie przekonanie, że literatura oparta na fikcji, zarówno klasyczna, jak i współczesna dramaturgia, nie wystarcza nam już do opisania gwałtownie zmieniającego się świata i stąd pomysł na to, żeby kawałek tej rzeczywistości przenieść na scenę. Oczywiście nigdy jeden do jednego, bo teatr zawsze teatralizuje, jak sama nazwa wskazuje, a więc dramatyzuje, a więc kondensuje, jakby nadaje mu formę, temu światowi konwencje. Można byłoby naprawdę powiedzieć, że jesteśmy po prostu dobrymi uczniami starego Williego Łabędzia ze Stratfordu, który po prostu napisał, że ni mniej, ni więcej, tylko to jest po prostu scena, życie jest sceną, na którą wychodzimy na chwilkę, żeby zagrać swoje role, a potem, żeby skończyć może niestety nie w kulisach, ale gdzie indziej, w innym świecie. I to, co robimy na tej scenie, jest super interesujące. Stąd był ten pomysł. A teraz Adam, powiedz to wszystko po niemiecku. To może przetłumaczę na język polski od razu. Adamie, czy w Niemczech, gdzie pracowałeś przez tyle lat, wcześniej oczywiście uczyłeś się i uczyłeś, nawet przez jakiś moment byłeś studentem szkoły medycznej, czy uniwersytetu medycznego. Czy tam też uprawia się ten teatr oparty na faktach? Dok? Tak, ale mam takie wrażenie, że ten teatr już kilka lat temu trochę zwolnił w Niemczech, że znowu powracamy w Niemczech do tych klasyków i szukamy ich powiązań z naszą dzisiejszą rzeczywistością. Ale na pewno w Polsce to jest jakiś fenomen. Wszystkie książki oparte na faktach. Wchodzimy do księgarni i czasami jest większy regał z tymi książkami niż z beletrystyką, więc tego na pewno w Niemczech nie ma. Także chyba tutaj w Polsce trafiliśmy na dobry czas. To było w roku 2012 nasza pierwsza edycja i minęło 13 lat i dalej jesteśmy. Ten festiwal się rozwija, cieszy się nowymi pomysłami. Tych pomysłów nigdy nie zabraknie, jeżeli obserwujemy naszą rzeczywistość. Wydaje mi się, tu zwracam się do Romana, bo on to może śledził, że nieopodal, bo w Gdańsku pojawiło się takie zjawisko i to z zagranicy przybyło do Teatru Wybrzeże pod hasłem Verbatim. Dobrze pamiętam? No, Verbatim jest takim, no jeżeli my jesteśmy powiedzmy półwyspem, bo się tam blisko znajduje jeden bardzo słynny w Polsce półwysep, to Verbatim jest całym kontynentem teatru dokumentalnego. Jest bardzo ważnym nurtem zapoczątkowanym w Wielkiej Brytanii, gdzieś na przełomie 80. i 90. lat, ale tak w gruncie rzeczy czerpiącym jeszcze z doświadczeń awangardy lat 20. i tej niemieckiej, i tej rosyjskiej. Verbatim to po prostu słowo w słowo. Pasuje nam czyli, to bardzo. Czyli bardzo radiowa metoda przetwarzania rzeczywistości. Otóż w takim najbardziej radykalnym, w radykalnej formie verbatim polega na tym, że aktorzy czasami wspólnie z reżyserem i dramaturgiem, ale czasami samodzielnie przeprowadzają wywiady z osobami związanymi z tematem, nad którym pracują, a potem starają się te wypowiedzi jeden do jednego przenieść na scenę. Oczywiście nigdy to nie jest 100%, no bo teatr też polega na skracaniu, ale miałem doświadczenie w pracy z Verbatimem, kiedy z Marcinem Wierzchowskim w Poznaniu, mniej więcej w tym samym czasie właśnie, na przełomie 12-13 roku, realizowaliśmy cykl przedstawień opowiadających o mieszkańcach poznańskiej dzielnicy Jeżyce, w której ulokowany jest Teatr Nowy. Właśnie w Nowym Teatrze były realizowane te spektakle. I właśnie zastosowaliśmy wtedy metodę verbatimu. Aktorzy początkowo podchodzili do tego trochę jak do jeża, ale stopniowo się do tego przekonali i aż do tego stopnia, że sami zaczęli wybierać bohaterów. Pamiętam, że jeden z naszych wykonawców miał takie marzenie, żeby stworzyć część spektaklu, całą scenę zbudowaną wokół pewnego bardzo znanego wtedy w Poznaniu biznesmena. Przeniósł jeden do jednego rzeczywiście historię jego dzieciństwa, wzrastania, jego pasji, jego rodzinnych zawirowań. Po czym półtora roku później ów bardzo znany biznesmen został prezydentem Poznania, co pewnie do jakiegoś stopnia przyczyniło się do popularności tego spektaklu. On jeszcze długo był na afiszu. To była jedna z trzech części cyklu Jeżyce Story.

Aha, to już łatwiej było nam odgadnąć, gdyż utwór był jego na tytuł Changes, jak państwo słyszeli, a słowo klucz numer dwa tej nocy to zmiana. A, dyżurują wraz ze mną, powinnam była to już powiedzieć, Beata Wolska. Witaj Beatko, jak się cieszę, po raz trzeci już pracujemy i Wojciech Darosz, a w głąb świata muzycznego nurkuje Michał Żołądkowski. To jest 23 sierpnia, zbliża się już pół do pierwszej, ale mamy też pierwszą propozycję od państwa, znaczy od pana, który nas słucha. Słowo, które by opisywało jego zdaniem współczesny świat, to, uważaj Michale, kobieta. Bardzo dziękujemy. Proszę państwa, a w studiu Trójki Roman Pawłowski, znawca i propagator teatru opartego na faktach, a w Sopocie, mam nadzieję, że już wyszedł z balkonu, bo tam około 100 stopni, mieszkający od lat w Sopocie, Adam Nalepa, reżyser, dyrektor, dodajmy zarazem, maleńkiego teatru, bo to tak się ten teatr nazywa. Kiedyś zapytałam, dlaczego Boto. Taka była odpowiedź. Jak atrakcyjnie, proszę panów, i w 7 minutach przedstawić obraz tegorocznej rezydencji. Może tutaj też są jakieś pojemne słowa, hasła, klucze opisujące naszą rzeczywistość. No, bardzo proszę. Roman znów zaczyna, a Adam czeka na ośmielenie go. Aha. No może rzeczywiście wracając do tej, może trochę już zbanalizowanej, wyświechtanej, ale dla mnie wciąż znaczącej metafory szekspirowskiej, teatru jako zwierciadła. No wiecie, państwo, zwierciadło pokazuje no to, na co to zwierciadło skierujemy, tak? Czasami pokazuje naszą twarz z rana, kiedy nie do końca jeszcze jesteśmy w rzeczywistości, jeszcze się nie wybudziliśmy ze snu, czasami ze snu nocy letniej, czasami ze snu nocy zimowej, a czasami pokazuje nas tuż przed wyjściem na po prostu jakiś wyśmienity bankiet w stroju wieczorowym. I tak jest co roku z tematami zgłaszanymi przez zespoły twórcze do rezydencji Sopot Nonfiction. One zarówno odzwierciedlają ich własne zainteresowania, ich wrażliwość, ale też budują jakiś obraz świata, który my staramy się poprzez wybory kuratorskie wspólnie z naszymi uczestnikami i uczestniczkami namalować w trakcie rezydencji. Powiedziałem namalować, ale to jest raczej szkic, to nie są gotowe obrazy, bo w ciągu 5-6-dniowej pracy nie powstają pełne spektakle. Są to raczej zarysy prac, ale już widoczne są i kierunki działania, i to, co naprawdę dla twórców, dla twórczyń jest wartościowe, więc no, nie ukrywam, że teatr nie szuka ładnych widoków. Chyba nie spotkamy tam leśnej ciszy. Raczej nie będzie tam projektów o tym, jak przecudownie jest żyć na samotnej wyspie, albo w jaki sposób człowiek może się zjednoczyć ze światem przyrody. Zazwyczaj jednak dotykamy rzeczy bolących, dotykamy ludzkiego cierpienia, dotykamy przemocy, dotykamy tego, co nas przeraża lub też co nas fascynuje w tym jakby ciemnym, w tej ciemnej stronie księżyca. I tak jest też, wydaje mi się, że w tym roku, bo mamy tutaj tematy związane z przemocą, i to przemocą wśród bardzo młodych osób. Wydawało nam się do niedawna, że te kwestie są odległe od rzeczywistości polskiej, ale wcale nie. To nie tylko w Stanach Zjednoczonych może dochodzić do tragicznych wydarzeń w środowisku szkolnym, Mówimy tutaj o konsekwencjach wojny, dyktatury w naszym najbliższym sąsiedztwie. Są projekty, które opowiadają o tym, w jaki sposób ta naga przemoc, może niewidoczna stąd gołym okiem, ale widoczna w mediach i widoczna też w ludziach, którzy przyjeżdżają z tamtych regionów Europy, oddziałuje na nasze życie. Jest też bardzo ciekawy projekt, o którym myślę więcej powiemy później na temat naszych tęsknot za inną rzeczywistością, rzeczywistością nadprzyrodzoną, ja bym powiedział rzeczywistością na dopalaczach. No, nie zdradzając jeszcze może konkretnych tematów, powiem tak, no myślę, że jesteśmy nieodrodnymi synami i córkami tej pięknej rzemieślniczej sztuki, która 2500 lat się rozwija, głównie tutaj, właśnie w naszym sąsiedztwie europejskim i która czerpie zarówno z marzeń człowieka o tym, jaki on mógłby być, ale też z rzeczywistości codziennej, która te marzenia potrafi zniszczyć i sprowadzić nas bardzo gdzieś głęboko, ale nie w takim sensie duchowym, tylko jednak w sensie moralnego upadku. I to wszystko jest zawarte w naszych projektach, więc nie bójcie się państwo hasła dokument non-fiction. To nie będzie to samo, co można zobaczyć w mediach, ale to na pewno będzie o naturze człowieka, o jego najtrudniejszych wyborach. Pytałam o obraz, no to taki wydziergany, powiedziałabym, wydrapany. Państwa zachęcam do zajrzenia na naszą stronę, bo tam jest opublikowany plakat. Absolutnie hardkorowy i on sporo mówi o tym, czym zajmować się będzie ten oto festiwal, a wcześniej rezydencja. To teraz może, jeżeli Adamie nie chciałbyś nic do tego dodać, zapytam cię o miejscówki, czyli tak, żeby państwa ponawigować, żeby nie błądzili. Nie chciałbym nic dodać. Roman zrobił to w tak fantastyczny sposób. No bo to... Bardzo cię proszę, Adam, bardzo cię proszę. Bardzo dziękujemy, Adam, bardzo dziękujemy. Bardzo cieszę się, że się znowu spotkamy. Ale o miejscówkach. O miejscówkach oczywiście Sopot. Pokazujemy spektakle, które zapraszamy, bo oprócz rezydencji mamy oczywiście program towarzyszący. To są albo spektakle, które powstały na kanwie tych projektów, które kiedyś zapoczątkowywaliśmy w Sopocie, albo są to spektakle związane właśnie z Teatrem Faktu. Pokazujemy je w Teatrze Wybrzeże na scenie kameralnej w Sopocie. A takim centrum wymiany pomysłów, wymiany zdań, rozmów jest Teatr Boto, który od lat ten festiwal także organizuje. To jest 50 metrów od sceny kameralnej, tak więc można szybko, że tak powiem, przemieścić się z jednego miejsca do drugiego. Przypominamy, jutra, czyli od soboty, skoro dzisiaj jest piątek. Adamie, co tam się dzieje na tym twoim balkonie? Bo tak troszkę hałasuje coś. To jest Sopot w lecie. A, no tak, przepraszam, właśnie zapomniałam. Myślę, że to jednak jest wiatr historii, który tam uderza w okiennicę i otwiera drzwi. Prawda, Adam? Nie. Dobrze, ale dodajmy, że też wybrali państwo taki termin bardzo, tak powiem, ekstrawagancki, bo to sam koniec sezonu wakacyjnego, no nie urlopowego oczywiście, bo ten trwa przez cały rok, bo właśnie to jest końcówka sierpnia, a nawet w ubiegłym roku zahaczali państwo o początek września. Czyli chodziło o to prawdopodobnie, żeby troszkę mniej ludnie było w Sopocie, bardziej kameralnie i żeby można się było skupić na sprawie? Chyba odpowiedź tak. nie jest taka... Dobrze, tak, tak. Adam powiedział tak. Adam powiedział tak. Na pewno w Sopocie oczywiście musimy wiedzieć, że gościmy około 30 osób, 30 rezydentów, więc znaleźć w sezonie dla nich lokum, znaleźć 7 sal prób, to od zawsze był problem, ale problemem jest także to, że większość aktorów, którzy biorą udział w naszej rezydencji, właściwie od 1 września znowu rozpoczynają swoje sezony teatralne. Dlatego musieliśmy się zmieścić gdzieś tam na końcu tego letniego sezonu, zanim praca w teatrach zacznie wrzeć. Mhm. Dlatego zawsze zahaczamy ciut o ten wrzesień, ale nie możemy sobie pozwolić na późniejszy termin. Tak jest. Proszę Państwa, naprawdę bardzo się cieszymy. Po raz 13 w Sopocie, w samym jego sercu, w samym centrum Sopot Nonfiction. No to troszkę tautologicznie się wyraziłam, a teraz będzie poważniej, bo przed nami trzecie słowo klucz tej nocy, bolesne. No ale mówiliśmy o tym, że festiwal i rezydencja to nie jest szkółka niedzielna. Śmieszna rzecz. Moje ja. Najbliższe mi. Niejasne coś. Co w każdym tkwi. Lat, gdy słowo przyjaźń miało jeszcze treść i sens, kiedy miłość była prostym drgnieniem serc, tamto moje ja w jeden zwykły dzień, jak najgłupsza rzecz, zginęło mi gdzieś, tamto moje ja. Jeden zwykły dzień opuściło mnie. Boli, prawda? Wydzierane, wydziergane. Nic dodać, nic ująć. Tak usłyszał Michał. Pęknięcie to jest to hasło. No, dziękujemy. Ja właśnie chciałem też bardzo podziękować oprawcy muzycznemu, bo przypomnienie piosenki 2 plus 1 zespołu z otchłani czasu no jest szalenie ważnym gestem. Nie? Ta kultura muzyczna lat 70. 80. była naprawdę wybitna. Michał Oprawca, to jest nasz kolega muzyczny po prostu. Tymczasem, proszę Państwa, jutro zaczyna się... Aha, no i przyjaciel. No to też jest słowo klucz. Dobre. Tymczasem jutro zaczyna się 13 Sopot Nonfiction. Sopot Nonfiction, pani redaktor. Koncentrujemy się na prezentacji grup i tematów tegorocznej rezydencji artystycznej. Teraz, uwaga, Adam z Sopotu będzie zaczynał. Pierwsza grupa. Na każdą z grup po 4 minuty. Adamie, włączasz stoper. Bardzo proszę. Wiadomo, każdy przyszły doktor posiada, lekarz chciałbym, posiada takie urządzenie. Grupa Masakra. Ja chyba zrobię to nawet szybciej, bo oczywiście jesteśmy na początku. Grupy nam wysłały swoje zgłoszenia, wysłały nam pierwsze materiały. Bardzo często zdarza się, że w czasie rezydencji jednak tematy trochę się zmieniają, czy grupy idą nagle w innym kierunku. Tutaj faktycznie zapowiedziano nam szkolenie antyterrorystyczne, które ma swój początek oczywiście w tym, co Roman już nadmienił, w tragediach w szkołach amerykańskich. W Polsce na razie tego nie mieliśmy, ale zbliża się to. Mamy kilka takich historii w przeszłości już w Europie Zachodniej. Jak reagujemy na terror? Także tego jeszcze w Polsce nie było. Więc ta grupa chciałaby zadać kilka pytań. Skąd się to bierze? Jak możemy się przed tym chronić? Jak rozpoznawać? Szkolenie antyterrorystyczne, jak powiedziałem. To jest pierwsza grupa, Masakra. Mm-hmm. I tutaj dwie panie i jeden pan. Reżyseria pani i współpraca dramaturgiczna pani, a Michał Tokarski to? Halo? To są zgłoszone grupy, które prawdopodobnie w tym składzie przyjadą. Reżyserką jest Helena Urbańska tutaj. Aktorka, reżyserka. Ale obserwujemy właściwie od 2-3 lat, że te grupy bardzo często nie podają już funkcji w grupach, tylko siebie jako kolektywy. O, to znaczy, że zamazuje się gdzieś ta granica między reżyserem, między dramaturgiem. Wszyscy pracują na tym samym projekcie. Fantastyczny pomysł. Tak powinno być. Jak to się nazywa? Grupy, czyli jak, kolektywy. O, kolektyw. Kolektywy, dobre tak. Słowo. Chyba minęły 4 minuty już. Czyli następną zaprezentuję oczywiście następną. Garnący dobrze, się do tego tematu. Powiedziałam, że się będę skracał. Aha. Teraz mi kazali mówić, Adam. Teraz Roman. Grupa Czasami Zapominam. 4 minuty. A, chociaż ja bym wolał inną grupę zaprezentować, jeżeli bardzo mogę. Ale proszę bardzo. Mogę? Tak? Ależ oczywiście. Słuchaj, zanim opowiem o temacie, chciałem ci zadać, Baszka, kilka pytań. No, 3 pytania, nie? Krótkie. Nie? Tak, tobie. Jaką kalwarię znasz w Polsce? Zebrzydowską. Jaki był ulubiony deser Jana Pawła II? A kremówka. Jaka rzeka przepływa przez Gorzów? Nie wiem, jakaś Warta albo coś. Dobra odpowiedź, chociaż to zawahanie niedobrze świadczy o twoim poczuciu polskiej tożsamości. Otóż te pytania i inne musi usłyszeć kandydat lub kandydatka na posiadacza karty Polaka. I to nie jest żart, jest cały zestaw takich pytań opracowywanych przez różne instytucje rządowe. I zawsze to jest Gorzów? Czasami jest to Gorzów, ale w tym wypadku... Mogłoby być przez Bielsko-Białą na przykład, Białka od razu odpowiada. W tym wypadku akurat był to Gorzów. Są to autentyczne pytania, które podczas swojego egzaminu na kartę Polaka usłyszał dramatopisarz i dramaturg rodem z Białorusi, z pochodzenia Polak, Mikita Ilinczuk, od którego historii właściwie wziął się cały ten temat, zatytułowany projekt Karta Polaka. Otóż twórcy i twórczynie tej pracujący nad tym tematem chcą zadać pytania o naszą dzisiejszą tożsamość, o to w jaki sposób ją definiujemy i w związku z tym, jakie są kryteria, które pozwalają na określenie, czy ktoś Polakiem jest lub nie jest. Coraz więcej osób występuje o ten dokument, który uprawnia no nie tylko do mieszkania w Polsce, ale też do ubezpieczenia, do pracy. Jest to naturalne, zwłaszcza w przypadku Białorusi, z której wiele osób po prostu wyjeżdża z powodów politycznych. I bardzo, bardzo jestem zaciekawiony tym tematem i pracą tej grupy, ponieważ będzie ona dotykała nie tylko kwestii tożsamości, ale też kwestii emigracji politycznej z sąsiadującego z nami kraju. Domyślam się, że te pytania są mimo wszystko łatwiejsze niż te, które ewentualnie słyszą ci, którzy chcą otrzymać zieloną kartę. Zielona karta jest losowana, chyba tam nie ma żadnych pytań. Ale nie właśnie, trzeba zasłużyć, na pewno. Właśnie tak się składa. No dobrze, no to jeszcze pytanie dodatkowe. Prawdy wiary? Jak to, że ile ich jest? No ile i jakie? O nie, proszę cię, no z religii. Nie zdałaś, no, dobrze, nie zdałaś. Ja wiem. Ale to, ja też, wiem. To też nie jest mój wymysł. Wstydzę się strasznie, ale to rzeczywiście powinnam. To również jest część egzaminu na Polaka. Ale mogłabym na przykład 7 grzechów głównych. Ale to może pozostawmy, bo 4 minuty minęły. Dobra. Ucieczka. Proszę państwa, to jest Trójka pod Księżycem. My serdecznie do nas zapraszamy. Dołączył do nas pan Michał Starnowa na powrót i pan Krzysztof coś tam ciekawego nam napisał o Czesławie Miłoszu, ale do dzisiaj już więcej o Miłoszu nie możemy, panie Krzysztofie. Dobrze, to teraz spróbujemy kolejne słowo klucz przedstawić w wersji muzycznej. No dobrze, no ciekawe, czy państwo zorientują się, o jakie to słowo chodzi. Odpowiedź Michała na fake news. Takie hasło, takie słowo opisujące nasz świat podpowiedział Tomek Domagała przed tygodniem. No i już pytam, ale będzie rewanż teraz, Romanie, baczność. Będzie rewanż za twoją wycieczkę w moją stronę. Proszę bardzo, szybko spróbuj zdefiniować jednym słowem nasz świat. Będziemy je później interpretować muzycznie. Ja? Tak. Psychodelia. Cudownie. Psychodelia. To słowo jest zarazem hasłem wywoławczym jednego z naszych projektów rezydencyjnych. A. To grupa Wojtka Kanińskiego. Projekt jest oparty na reportażu Mateusza Marczewskiego Pasażerowie, opowiadającym o ludziach Zachodu, którzy podróżują, ja bym dodał, są to pasażerowie na gapę, podróżują do Amazonii lub pod Poznań lub do Czech po to, żeby przejść przez amazońskie rytuały ayahuasca. W Czechach też, tak? Tak, jest to możliwe również w Europie. No, myślę, że jeszcze nie wiemy, jaki kształt przybierze ten projekt teatralny, ale dla mnie w tej tematyce, w tym obszarze najważniejszym pytaniem jest pytanie, po co człowiek Zachodu sięga po rytuały wzmacniane środkami psychodelicznymi, czego w nich szuka, jakie braki kompensuje albo jakie może nadmiary chce w nich zrealizować, z kim się spotyka i co z nich wynosi. No, ten reportaż jest bezwzględny, no bo pokazuje swego rodzaju nową duchową turystykę zamożnych osób z Zachodu, które się udają po prostu do Amazonii, żeby przeżyć te jedyne w swoim rodzaju przeżycia. Wcześniej dostępne tylko antropologom, no takim jak nasz wybitny antropolog Malinowski, który się udał do Papui Nowej Gwinei, żeby opisywać tamtejsze rytuały inicjacji, rytuały przechodzenia. No ale wydaje się, że robił to dla celów naukowych, po to, żeby pokazać jakieś pierwociny czy podstawy narodzin przyszłych religii, a czym się kierują dzisiejsi amatorzy ayahuaski, to mnie interesuje w tym projekcie, który roboczo zatytułowany jest Psychodelia Polska. Mm. Adamie, możesz coś dodać do tego, bo zwrócę znów do twoich studiów medycznych. Nie chciałbym w to wchodzić, ale... No, za głęboko nie, oczywiście, ale mamy troszkę więcej czasu, bo nadgoniliśmy. Zastanawialiśmy się, czy nas interesuje podróż do Brazylii, prawda? Więc rozmawialiśmy z reżyserem, że czy faktycznie będzie to temat, który interesuje nas Polaków. Oni sami nie brali nigdy udziału w takiej sesji psychodelicznej, ale przeprowadzili mnóstwo wywiadów także z autorem, więc są przygotowani w tym sensie. Zobaczymy, co nas czeka. No tak, być może, grupa, być może nas poczęstują tym wywarem, wiesz, no. Może się to zdarzyć. Aha. Musimy być przygotowani na to, ale... Nie, się na wartości, bardzo proszę, jest niebezpieczne. No dzięki, Baszka, rzeczywiście. Dobrze, że nas ostrzegłaś. W takim razie, Adam, no, będziemy musieli wprowadzić bardzo ścisłą kontrolę antynarkotykową. Czyli będziemy się nawzajem sprawdzać. I to powiedziała osoba, która w życiu nie miała żadnego kontaktu akurat z tym środkiem stymulującym. Tak. Ale to może ja wskoczę w tą grupę, którą pozostawił mi Roman. Czasami zapominam. Tak, ale nie jeszcze. A, czasami zapominam, oczywiście. Bardzo tak.